هاد راقصيني برن قورن خوي بن وينه برن قورن خوي بن وينه هاد راسين برن قورن خوي بن وينك برن قورن خوي بن وينك سروشتی خوش داویل سر فرشی جا دخاوی دانی لنه و دار اسلام دا لگل نارانی هاوریدم را کنه که بچو که بینی دیگ زو خنده بو جینی را سکن تو بچو کجوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن جانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه شتگنالیم تنها او نبید که دایکم مرد با همو من لخوای گوره دواب کن که لگونه هکانی خاتو گلالا خوش بید و رحمو بزهی بر جینه بسر جیانی پاچی دا دانی چی بو؟ ما کس بو چوه چو؟ هشتا هر لویا؟ ماکس وره و بو ایرا؟ دانی، او غمباره بو دایکم چون که زوری خوش دویز خوشم دوید دایا بنزینت لاتومبیل که کرد؟ بله. کوانت استاد روند چرا؟ بله. پیشتر بگرین و بر لوا دنیا تاریک داره. تا ماوی چیزور یکتر نبینی نوا. راست دکی ماوی چیزوری پیدا کرد. تند با آواتم لخوی نکرد بس سرکوتی بد بینم. هیوادارم لگال باختیار هر لخوشی دارن. سپاس. لینا استبابم لچیا؟ لجوره کی خویتی؟ کیو بگری لینا؟ دمیت قصه لگال باوکم کم درباره دانی. حس دکم رای توش بزنم درباره اوی کدیلم. فرمون. آه چرا؟ وادیارا در روی کتکم. بله. بابی جان برخصت خود دمی هنده قصه لگل بکم چی بوا؟ دلیم پی چونه دانی لگل خون ببم بوشار تی دلی؟ بوشار؟ بله باور موایا اگر شوینکی بگورد اوه دتواند لم خم کسری رزگاری بید که بهوی مردونی دایک موتوشی بوا تو راز دکی دانی هشتا بچوکا باور موایا وکو ایمه نزانه چی بسر دایک من ده هتوا هشتا معنی نخوشی و مردونیش نزانه بوی پیویسته لسر من وابکن چی تر بیر لدایکم نکاتا بابا جان لینه خوش چیشم دوست بیده گره تا و بوزان کو پیم باشتره دانی لگل من بیتا مالاوا تا وکو درونی پشویک بداد بابا ام کارا پیویستی ببیر کرنوا هیت سرا تکات لیده کم بابا جان رازی با خود دزانی منو بختیار دانی من زور خوش دوید اگه من لیده بید اگر واب کن اوا من بطنیا لم مالا دمین موا امش زیادر ماندوم دکات لگل امش دا رای دانی ور بگرا چاک دزانم بابا جان تو از بطنیایی دکی بلان پیویسته استابیر لدانی بکی نوا لگل خومی دبم هر چونک بید بابا راز کل تو قدیلانم دکی اوا بوستا فیکنی ندی اگر لیرب کوت ما اخواره و خو قاتم دشکا دانی تو لچوی؟ ها؟ دانی من لیرم چی دوی؟ ترا دوی قصد لگلب که دی هر استا ورا بلام در باری چی؟ دی تو ورا خواره و دوی خود هموش تک دزانی اها؟ دانی، رات چونه لگلم بی با مالی ایما؟ نه سپاس، حزده کم لیره لگل راسکال و هورکانه بمین ما بابم لبینی و دتیت سرکارو هر وحا لینه خوشتیشم پاش دو روشی که دسته وزان کو بم شیویا بدر جای روش بطنیا دمینه و دزانم توش برگی تنیایی نگری، وانیه دانی؟ دانی، خود تو داره چش حتی با مالکی ایما پیت خوش بو حزده کر زیادریش بما بایوا وانه بو؟ لناو شهر چندان شوینی یاری و کاد بسر بردن هیا که دتوانی هاوری تازش پیدا بکی تی دلی دانی دتوانی راسکالش لگل خود ببی ایوان یه چرا؟ راسکال؟ هیچ نیا دی خینا نیو قفص ها هر جیز راسکال نخم نیو قفص شهر فراوانا شتکانی زور دیاوستره لگون دانی راسکال هاوری مو نتوانیم بی خم نیو قفص ها دانی، نه توانی راسکال لیره بجه به حالی؟ با چی دی بیالم، خو من نمی بتم بوشار یعنی امارد لکی اولا پینای راسکال؟ بله، لیره دمین ما او هز بطنیایش نکم تنانت اگر بطنیاش بجه بیالن بابا، دلیم بوشتیک بدانی نالی ها؟ جو بگره دانی، نه توانم لم رو بدوه و بشیوه چی باش گرنجیت پیه بدم جا نزانم، را چون استال مالی چرا بید؟ خوم آگم لخوم دبید تمنم 11 ساله دتوانم کاری خون برای او ببم براستی تو گوره بودانی ترا رای تو چونه ماوی یک دانی لیره بجه بیرین او کاتش رای ده گورو داوا دکات کبی بی ولگل خود بو مالوتان توش وره او بی با ریزم هیل بو خسکا چی جکم بلن با آواز ده دانی بینین حزیل شو ای باله ببید زور باشا هر ایشه چی هبو او ام لخزمت براکم داما زور سپاسد دکم سپاسی نوی استاش پیشت بروم دوا کوتم ها لبیرم تو لینا، دزانی انگوستیله کلچه یا؟ مبستد کم انگوستیله یا؟ ما بستم انگوستی لکه دایک ما نه زانم دو نبینیم تو لپنزه خود کرد بلام لینا لبینی آدم ناوا اه لبیرد نیل چوید داناوا واب زانم دوینه شولای دست شوره کم دانا کاتک دستی خوم شوش پیش اوی بتم بخوام بلام کم یک پیش استاتوم لبیش گرم هر نم دوزیوا دبیتی لیهات بید لینا تو هر دم کم ترخمی زارک انگوستی لکه خود لکود لناو دست شوره که دوزی ماناوا ها لبیر تا بگو من باش لبیر ما کاتان لیده کم استکاتی گالتن نیا خواهی جان دبید انگوستی لکم لشوینه چی تر دانا بید انگوستی لکه یادواری دایک مانا وانیا بله چی جاکم منویستم با دستی خون بیپارزم بلام چرا داوای لیه کردم بیدمه بایا منیش پیم دا داوای لیه بردن دکم بابا بلام لدستم کوتو تا خواره و ما بستم او نبو بیفوتینم بلام تازه فوتا نا وامله بیرم کوتوا چیت بیر کوتا و دانی؟ یعنی دزانی انگوستی لکه لچویا؟ لوانه یا دی زو بله لچویا ورن چی بو؟ دوزی تا و؟ انگوستی لکه لیرنی یا دبیر دست شوره کس رو جرب کنی نوان؟ ها لوانه ای لیو بی دوزی نوا تی ناگم دست با چوی درش دکی من ما بستم کشتی زنگ که یا دا چون دبید انگوستی لکه لکشتی زنگ بید ام قصید هر جیس وانیه دانی واب زنم ریکو انگوستی لکه ترای بردو لوی شردی تیوا اه توش بدوانی لیو بی راس کل دا توانی بشیو یک مسئله کم با باز بکی که بتوانم تی بگم راسکل انگوستی لکه با آسانی بردو ریکوش بینی بو شر لسری لکو تایش دا ریکو سر کود اه جوتن لدن شرکه ان نبو بله امام جوه لیه بو بلا من جوه ملیت نبو دانی منی شروا بلا من لما دلنیام ریکو هر شتیک بد زیلم کشکت اشاره تا دانی دبینم هاوریکان تمو دزن خیره که دانی برو بیهنو نا نکی اما زور ترسناکا باوریایی و با اوه سرده کوم دانی جیان نتوانی اما بکی برزی ام کشکه 23 متره او پیجانه دگنه اویش لوسو خلیس کن اگم لخوم ده بید ایا تو دلنیای القه کلوه یا؟ من دلنیام چرا پیم باشا توش ده گلی بچید بو اوی اگه داری بید نو کو بر بید تولوه چی؟ محالا من زور لشوینی برز ده ترسم بطای بطی برجه که 23 متر دریش بید برس سالار باشا ناترسی براکت بکو تخواروا؟ دانی لپیناو برهنانوی دایکم امکار دکات چرا خان دبینم هیچ خمی براکت نخوی بپیتوانوا بلا من باش دزانم که براکم پالوانو لیهاتوا هیوادارم که هیچ چه چی بسر نیاد آیا ام القیه هیچ گرنجه چی هیا؟ اما یادگاری دای چی رحمتی ما لبر اوی دیهن موا جا هر چی اگرو بداد بلا من لمشته هیچ بر پرسیار نیم سردکوم دانی اگر لخود بید باشه خمد نبی اگر لخود بید بیگو من وادکم آه آه چی روی دا آه چی بو دانی لچی دا ترسی ما ترسا تنها تونی جلجالو کبو نتوانی هشتا بروی شوی نکه زور تاریکا حالم کرد به بلایت هاتم بو ایرا کارکم و آسان نیه که چاورم دکر دانی تخواور خواروا استا واگه ایشتم ها دانی او چی دکی سری شوشه رنگاو رنگ که دکم زور جوانا چرا ما ترسا کمی چی ماوا واده چم گیشتم دانی، قرکم ده توانی با خود بگریه تا دلت آرام ده بید بلام هرچند ده بگریه گریان ده اکت ناگرینه تو قرکم زور شتی که کرده تو هر شتیک بریسکی بده تو دی بعد دوزی ما دانی هستا کراکم او چی تا عرق چی زورت کردو ای خونه چی نخوشت بینی و دایا چیت بینی پیم بله من خوانم ده تو مردوی ده کم هرگیز نم رید وانیا بگو من نخیر ده بخوا ها گرای وریکو پرکم ده بموا سیر کریکو همو اوانه تا بما کلمت برده بو خوشکه کم لرگا باش آگل لخود بی بگو من آگم لخود بید خریک بوله بیرم پتید سپاس کن گوست لکتی نیوه سلام گینه بختیار کتکم بابا تکای آگل لخود بید توش دانی اگر ویشت سردانم که تکای حوالم پیب گینی واده کم خود لگال خود لگال بخیر تیک تکم تو لو دل نید که سلامت دبید؟ جیان بردوام دبید ایوانی ادانی؟ بله، هرگز خمی ایمد نبی لینا نامت هم بوده نیرم، ایوش بوم بنیرن راست کل، توش ماوی چی زور نبینم پیویست باش بخوینی تو آگاداری خود بید دل نیا بابا غمی منت نبید موسیقی خواحافیز خواهد لگم دینا چاورینا مکانت دکم خواهد لگم دهی بابروین دانی ایسا دستم بونو سینگا کم باشا من ایش دگره ما و مالاوا ایوار چاورم مکان چون که کارشی زورم هیا بایا درنگ دیمو باشا باشا دهی خواد لگل حس بتنیایی دکی؟ شوی چی شد؟ او شو زور چاوری باکو من کرد بلام هر نگرائه و من دل نیام او کاری زورا با های پرسیده ای کمو نیتوانی و دیب دیم کرد راسکال هاوریکم دایکم مرد دتوانی لحسو نسی من بگید چون که توش دایکت نماوا ایوانیا لگل ترانتون بو مالی اوان چون که نمتوانی باکم به تنیا دی بیلم من باکم زور خوش دوی کرا بست زمانه کم لیره بمینه و لنزیگ من شود شاد هاوره کم پاش کوچی دوای دایچی دانی بردوام ارچشی تری انزام داده اوی سردانی روژانی گواری دایچی بود لمکات دا بر ریو بری چی نوی لویزگی شمند فردام از را کسی چی هاو تمنی دانی هبو زا آیا دبیت هاو ری دانی دانی لگل هاو ری کانی دا چید بو گشتی راو کردنو ما سی چی گوده راو دکا بلام روداوی چی کتو پر روده دا دبی اما چی بید لالقی آینده دا بپشتیوانی خواه گوده دی بینی. Hi-dee, hi-dee, my friend Rascal. Come with me, a little rascal. Hi-dee.